السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بدكم شكر الله سبحانه وتعالى سلنا سلام جمدين تموت محمد صلى الله عليه وسلم yana yiji na sahabazina waislamuwote tukamfuata mtume hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa, allahumma amin. Kama tulivyokuwa tukisomeshana risala ya Imamu Almujaddidi rahimahullahu ta'ala inayoitwa Nawaqidul Islam, mambo yanayotengua Uislamu. Siku ya jana tukafikia jambo la nane katika mambo ambayo yanatengua Uislamu. Ama siku ya leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutajitahidi mambo mawili ambayo yanobaki tuyamalizie kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala at-tasi', akizungumzia jambo la tisa akasema: man i'taqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. Yeyote ambaye ataitakidi au yeyote ambaye atakayeamini kuwa baadhi ya watu inawawezekania wao kutoka katika sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile Khidri alipotoka katika sheria ya Musa alayhi salatu wa salamu, mtu mwenye kuitakidi kuwa kuna baadhi ya watu ambao si lazima wawe Waislamu, si lazima wafuate sheria ya Muhammadi, kwa hiyo ana uwezo yani, au mtu akasema kila mtu ana hiari yake, akipenda atamfuata Muhammadi, akipenda atafuata dini nyingine. Kama kisi Khidri alitoka katika sheria ya Musa, kwa mtu akizungumza maneno kama haya anakuwa ni kafiri. Na leo kuna baadhi ya watu ambao wanakwambia Allah atizami dini bwana, Allah atizami dini, Allah anatizama roho. Kwa hiyo uwe Muislamu au wengine wanakwambia uwe kafiri ukawa na roho nzuri utaenda peponi. Mtu anatamka maneno kama haya, si lazima kila mtu awe Muislamu bwana, Allah anatazama roho. Maneno hayo ukiyatamka unatoka katika Uislamu, ya kumpa mtu uhuru wa kuchagua dini anayoitaka, kumpa mtu uhuru wa kuchagua mila anayoitaka, akaacha mila ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo man ajaza li ahadin an yakhruja an shari'ati Muhammad sallama, yeyote ambaye atajuzisha kuwa kuna mtu au atajujisha kwa mtu atoke katika sheria ya Muhammad sallama, lianna Allah ba'atha Muhammadin ila an-nasi kafa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Muhammad kwa watu wote. Allah alimtuma Muhammad sallama kwa watu wote. Wa awjaba ta'atahu 'ala al-'alamin, bali Allah subhanahu wa ta'ala akalazimisha watu wote ulimwenguni wamfuate mtume Muhammad na wamtii. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, anasema Allah subhanahu wa ta'ala hatukukutuma ewe Muhammad isipokuwa uwe rehma kwa walimwengu wote. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema na wala hatukukutuma ewe Muhammad isipokuwa tumekutuma kwa watu wote uwabashirie pepo na uwaonye kutokamana na moto wa Jahannam. Wa qala ta'ala, akasema pia Allah mtukufu, qul ya ayuha nnas, sema ewe Muhammad, kuambia watu, enyi watu, inni rasulullah ilaykum jami'a, mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi wote. Warawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أنا سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم hakuna yeyote katika huu umma atanisikia mimi, sawa awe Myahudi au Mnaswara, kisha akafa bila kufuata au kuamini yale ambayo nimekuja nayo mimi, isipokuwa mtu huyo atakuwa katika watu wa motoni. Ni lazima kila mtu amfuate Mtume صلى الله عليه وسلم, sawa awe Myahudi awe Mnaswara, akisikia ujumbe wa Mtume ni lazima amfuati. Faman lam yastajib lirrasul sallam wa yattabi' hadha ar-rasul fa huwa kafir, yeyote ambaye hatoitika wito wa Mtume Muhammad sallam na hamfuati Mtume, mtu huyo anakuwa ni kafiri. Ni lazima sisi wote tumfuate Mtume Muhammad sallam, na haijuzu kwa mtu kumwambia mtu yuko na uhuru wa dini anayotaka kauli hii ni ukafiri. Ya bwana, Mungu atizami moyo, atizami sijui nini, atizama moyo, atizami dini. Maneno haya utayakuta kwa wengi Waislamu wanayo, eti Allah atizami dini. Allah anasema inna dina inda Allah al-Islam, dini mbele ya Allah ni Uislamu. Bali akasema wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, yeyote ambaye atachagua dini isiyokuwa ya Uislamu, dini hiyo haitokubaliwa na kesho akhera mtu huyo atakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara, yeyote ambaye atakayefuata dini sio kwa Uislamu. Sawa? Kwa yeyote ambaye atasikia wito wa Mtume na haufuati wito huo, mtu huyo atakuwa ni kafiri. Sawa un kana yahudiyan au nasraniyan au majusiya, sawa mtu huyo atakuwa ni Myahudi au Mnaswara au Majusi, mwabudu wa moto, lazima wote wamfuate Mtume صلى الله عليه وسلم. Wa ayi millatin kana, au awe katika mila anayoitaka, ni lazima amfuate Mtume صلى الله عليه وسلم. Li'annahu bi bi'athatihi awjaba Allahu ta'atahu wa tiba'ahu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم amelazimisha watu wote wamtii na wamfuate. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وسلم, yeyote ambaye yuko katika dini ya Uyahudi au dini ya Unaswara, dini yake hiyo imefutika baada ya mtume kutumilizwa. Kwa maana mtume alipotumiwa dini zote zikafutwa, pakabaki dini ya mtume صلى الله عليه وسلم. فلا يسع احدا ان يخرج عن طاعته, kwa hiyo haiwezekani kwa yoyote kutoka katika toa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama wale ambao wanasema Khidr ametoka katika sheria ya Musa, ni kwa sababu gani? Ama khurujul khadar an ta'ati Musa, ama Khidr kutoka katika toa ya Musa, hakumfuata Musa, li'anna Musa lam yursal ila al-Khadar, kwa sababu Musa hakutumia kwa Khidr. Nabiyullah Musa alayhi salatu wasalam hakutuma kwa Khidri. Lianna risalata Musa khaswatun bibani Israel, kwa sababu ujumbe wa Musa ulikuwa ni khaswa kwa bani Israel. Allah kumtumiliza mtume katika watu wote isipokuwa mtume mmoja peke yake Muhammad. Ama Musa katumilizwa kwa bani Israel, na Khidri alikuwa si bani Israel, ndio maana akatoka katika sheria nani ya Musa alayhi salatu wasalam. قال تعالى الله نسيما وإذ قال موسى لقومه في دين أبي موسى لقوانبيا وطواكي يا قومي لما تؤذونني إني وطوانكو فنيني من نيوزي ميمي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم هل يقومنا تنبوه يقوم بميمي نمتومي والله كوينو نبي الله موسى لقوانبيا بني إسرائيل فرسالة موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل, ujumbe wa Musa ulikuwa kwa bani Israila peke yao. Ma hiya amatu li jamii nnas, na wala ujumbe wa Musa haukuwa kwa watu wote. Falidhalika al-Khadr kana ala ibadati lillah, na Khidri alikuwa katika waja wa Allah. Wa akhtalafa al-ulama fi al-Khidr, bali wanawachuoni wakatafautiana kwa nabii kwa Khidri, hal huwa nabiyun au rajulun salih, kuna wachuoni wakatofautiana wakasema je, Khidri alikuwa ni mtume au alikuwa ni mja mwema? Ala qaulaini, wakatofautiana katika kauli mbili. Kauli ya kwanza wakasema annahu nabiyyu, Khidri alikuwa ni nabii, liannahu amila ashiyaa la takunu illa mu'jizat, kwa sababu alifanya baadhi ya mambo ambayo hawezi akawa sikokuwa ni miujiza. Na kauli ya pili wanasema alikuwa ni mtu mwema. Kwa hiyo almuhim, Khidri akufuata sheria ya Musa, kwa sababu Khidri alikuwa si bani Israel, na Musa alikuwa si katika bani Israel, na Musa alayhi salatu wasalam katumilizwa kwa bani Israel peke yao. Ama Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitumilizwa kwa watu wote ulimwenguni. Kwa hiyo hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa kutoka katika sheria yake, sawa awe Myahudi au Mnaswara au katika mila aitakayo. Kama hakumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo anakuwa ni kafiri. Na mwenye kusema kuwa kila mtu ana uhuru wa dini yake, huyu mtu anakuwa amekuwa kafiri. Tayeb, jambo la al-ashir, jambo la kumi ambalo la mwisho, al-i'radu an dini Allah ta'ala la yata'allamuhu wala ya'malu bihi, wa dalilu qawluhu ta'ala wa man adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Jambo la tisa au la mwisho la kumi linamtoa mtu katika Uislamu, al-i'radu 'an dini Allah ta'ala, ni mtu kupuuzia dini ya Allah, mtu kuipuuzia dini ya Allah. La yata'allamuhu, dini hiyo haisomi, hajifunzi dini ya Uislamu. Wala ya'malu bihi, wala haitumiki dini ya Uislamu. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa man adhlam, ni nani aliyekuwa dhalim, mimman dhukira bi ayati rabbihi, kuliko yule ambaye alitajiwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, alitajiwa aya za Mola wake, thumma a'radu anha, kisha akazipuuzia. Inna minal mujrimina muntaqimu, kwa hakika sisi kwa watu madhalim, watu waovu tutawashinda. Sawa, al-i'radu an dini Allah ta'ala, mtu kupuuzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yahtamu bid-din, ajibi umuhimu na hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allam, mtu hataki kusoma dini ya Uislamu. Wala walau ta'allama la ya'mal, hata kama amejaliwa akasoma dini ya Uislamu, hatumiki Uislamu. Unakuta mtu amesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuko zeka katika mambo yake, utamuona anadarasisha msikitini, yani yuko busy na mambo yake ya kidunia. Yuridu an al-ilmi awwalan, jambo la kwanza mtu huyu anapuuzia kusoma. Baada ya kupuuzia kusoma, thumma yuridu an al-amal, kisha anapuuzia kutumikia hii elimu ambayo ameisoma. Nas'alullah al-afiya. Wa hatta law amila wa huwa ala ghairi ilmi fa'amaluhu dhalal, yeyote ambaye atakayetumikia dini akajifanya mwalimu, akajifanya shekhe hali ya kuwa ana elimu, mtu huyu ni mpotovu. Na haya ni matatizo makubwa sana. Kila mmoja ajiweke nafasi yake, kila mmoja ajiweke nafasi yake. Sawa, fala budda an yata'allama awwalan thumma ya'mal, ni lazima kila mtu asome dini ya Uislamu. Baada kuisoma dini ya Uislamu, dini ile aitumikie, aifundishe, adarasishe msikitini. Sawa, amma man akhadha al-ilma wa taraka al-amala fa hadha min al-maghdubi alayhim, yeyote ambaye atakayesoma baada ya kusoma akaacha kufundisha ile dini ambayo kaisoma, huyu mtu anakuwa miongoni mwa watu ambao wamekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man akhadha al-amal wa taraka al-ilm fa hadha dhalun, yeyote atakayechukua kazi ya kufundisha, kazi ya kutoa mawaidha, kazi sijui ya kufanya ya kujifanya shekhe mwalimu pasina ya elimu, mtu huyu anakuwa ni mpotovu. Mfano jamaa tutabligh wanakwenda kulala misikitini, wameacha familia zao manyumbani, eti mtu anatoka miezi minne anatoka misikitini kulala misikitini. Watu hawa wapotovu kwanza hawasomi wale. Jambo la kwanza hawajimizi kusoma. Mimi nakumbuka wakati tungali wadogo katika ile msikiti Safina Buyenzi wa Urapi. Tulikuwa na jamaa na tutabligh, tulikuwa tunaenda pale msikitini, palikuwa na jamaa ambao walikuwa wanatufanyisha pale baada kila baada ya sala ya Isha. Wallahi anakupa kitabu kiko ndani hadithi. Hadithi ambazo zimeandikwa kwa Kiswahili. Kisha mnachaguana pale. Nani atakayesoma kitabu kesho? Mnachaguana pale wanasema fulani. Kisha wanakupa kitabu kile, unakwenda nacho nyumbani ile hadithi unabaki unaisoma. Kisha kesho unakwenda msikitini unasimama mbele ya Waislamu unaisoma ile hadithi. Kisha baada ya kusoma hadithi mkiswahili mpaka mwisho unafuna sema tumeelewa inshallah tumeelewa. Imam tupe dua eti mtu amefikisha. Mpaka leo unafikia wakati wanaslimisha mtu. Wanamuingiza dini leo asubuhi, jioni wanampa kitabu asome mbele ya Waislamu. Huyu mtu ambaye amesilimu leo, unampa kitabu cha Kiswahili akisome mbele ya Waislamu kwenye mimbari hapa. Huyu mtu atasoma kweli? Atajiona ameshakuwa shekhe tayari. Kwa wale walichukua kazi ya dawa wakaacha elimu. Hawako katika dalun waliopotea. Sawa? Wa hadha ma nasta'idhu minhu fi kulli rak'a. Na hawa au hali hiyo ndio ahali ambayo watu tunajikinga nayo katika kila rak'a. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ihdina as-sirata al-mustaqim. Kila siku tunaisoma hii aya. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Tuongoze katika njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim. Njia ya wale ambao umewaneemesha. Ni akina nani ambao umeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhina akhadhu al-ilma wal 'amalu as-salih. Ni wale ambao wamesoma na wakafanya matendo mema na kuwafundisha wenzao. Ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha. Sawa? غير المغضوب عليهم نأسيتويكي katika njia ya wale ambao wamekasirikiwa المغضوب عليهم ni watu ambao wamekasirikiwa lakini nani alladhina akhadhu alilma wa taraku alamala ni wale ambao wamechukua elimu wakaacha matendo wamesoma elimu zao wakabaki nazo majumbani kwao wakajifanya busy na dunia hawataki kufundisha ile elimu mtu atomuona anazungumza msikitini hata siku moja akiwafundisha waislamu huyu katika watu ambao wamekasirikiwa kama vile Wayahudi wala dhalin na wala utongozi katika njia wale ambao walipotea waliopotea na kina nani alladhina akhadhu alamala wa taraku alilma ni watu ambao wamechukua matendo wakaacha elimu na watu ni wengi sana utamkuta mtu anadai uongozi wa msikiti hakusoma dini hapa sio kwenye chama hichi msikitini sio chama hichi. Ukitaka uongozi wa msikiti kamata kwako chumba kimoja geuza msikiti uwe kiongozi wa msikiti ukamata mtoto wako na mke wako waongoze lakini unapokuja msikitini njoo usome kama wengine eh kwa hiyo msikitini sio fasi ya chama eh eti tunataka msikiti hafu kila mtu ambaye kusoma dini ndio mtu wa kwanza kutaka uongozi wa msikiti hapa sio kwenye chama. Kwa hiyo jipe na sehemu yako wewe. Msikiti unaongozwa na waliosoma dini. Msikiti unaongozwa na waliosoma dini. Kwa unapokuja msikitini, tuliza mzuka wako, kaa chini usome. Masala ya ushefu msikitini peleka kwako. Faman a'rada 'an dini Allah, yeyote atakayepuuzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yataallamuhu hayajifunzi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haisomi wala ya'malu bihi wala haitumiki dini ya Uislamu fa innahu yakunu murtadda an dini al-Islam mtu huyu anakuwa ameritadi ametoka katika dini ya Uislamu kila ambaye amepuuzia dini ya Allah dini hile haijifundishi haisomi na wala dini hiyo haitumikii haifundishi mtu huyu anakuwa ameritadi katika Uislamu. Leo kuna baadhi ya masikitiko makubwa na hali hii inatotokea sana walimu wa dini. Utamkutana mtoto anapofika katika masomo hayo ya kizungu darasa ambalo labda anataka afanye konkuru mzazi anamwachisha mtoto masomo ya dini. Eti mtoto wangu acha kwanza simamishe dini kidogo ili aweze konkuru. Lakini huyo mzazi mtoto wake anapofika darasa la sita la dini, hautomsikia anamuachisha masomo ya kizungu ili afaulu katika shahada yake ya somo la sita. Hautomsikia. Kwa sababu gani? Tumeipuuzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri, yeyote atakayepuuzia utajo wangu, akapuuzia dini ya Uislamu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Allah anasema mtu huyo tutampa maisha ya dhiki hapa duniani na kaburini. Kila mwenye kupuuza dini ya Allah, Allah atampa maisha ya dhiki hapa duniani na kaburini. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na vile vile Allah anasema mtu huyo tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu. Qal, kisha atasema, rabbi lima hashartani a'ma, ewe Mola, kwa nini umenifufua mimi ni kipofu? Waqad kuntu basira, wakati duniani huko nilikuwa naona. Allah atamwambia, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, hivyo ndivyo zilipokujia aya zetu ukazipuuzia. Kwa sababu ulipuuzia aya zetu, ukapuuzia dini yetu, haukutaka kujifunza wala kuitumikia, na sisi leo tumekupuuza ukafufuka ili kuwa uko kipofu. Kwa Waislamu, tujikinge na hali kama hii ya kupuuzia dini zetu, kupuuzia dini yetu ya Uislamu, na kuachisha watoto wetu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kizungu. Kizungu si haramu kusoma, sababu katika Uislamu tunataka wasomi wa kizungu, lakini masikitiko makubwa ni pale ambapo mzazi anatamanisha masomo yale kuliko masomo haya ya dini. Hali ya kuwa kaburini utaulizwa ni masala matatu: soma upindukie, ni marabuk, ma dinuka, ma nabiyuka. Swali tatu ni ipi dini yako? Ni nani Mola wako? Ni nani mtume wako? Haya masuala matatu peke yake. Utaulizwa zaidi ya haya. Umesoma, umepundukia, utaulizwa masuala kule kule ambayo yanafundishwa watoto: marabuka, ma dinuka, ma nabiyuka. Kama ulikuwa unapuuzia hii dini, wallah hapa duniani mtu akikuuliza utajibu haraka. Lakini kama ulikuwa mpuuzi wa hii dini, hata ukiulizwa kule utashindwa kujibu. Kwa hiyo tuache masala ya kupuuzia dini ya Uislamu. Yeyote atakayepuuzia dini ya Uislamu, hataki kujifunza nayo, bila shaka mtu huyu atakuwa katika watu waliohitaji. Wa hunaka insan la yataallam min babil kasli, lakini kuna baadhi ya watu ambao hawasomi dini ya Uislamu kwa sababu ya uvivu. Hadha la yukaffar, mtu huyu hakufurishwi. Ni mtu ambaye anapenda kusoma Uislamu lakini mvivu. Mimi napenda sana kusoma dini lakini niko mvivu jamani. Mambo yangu yani haiachi dini ya Uislamu kwa upuuzi lakini kwa uvivu. Mtu huyu hakufurishwi. Walakinahu yulamu ala kaslihi, lakini analaumiwa kwa uvivu wake. Amma idha kana tarku talab alilm, adamu raghba fi alilm, hadha huwa al-i'rab wal i'adhu billah. Ama mtu ambaye atakayeacha kusoma dini na haitaki kabisa, hana pupa ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ndiye anakuwa katika wale upuuzi ambao unamtoka katika Uislamu. Kuna baadhi ya watu ambao hawajipendi hata elimu. Ni kama siku moja nilikuwa jamaa wangu Rumonge, miaka ya huko, wakati wa kwanza hata kwenda Masri, nikaenda kumuaga yule jamaa wangu Rumonge, nikamkuta babake pale. Babake akaniuliza, huko Egypt unaenda kufanya nini? Naambia naenda kusoma dini. Kwa kweli mimi mtoto wangu, haya masomo masita ambayo kashasoma hapa yanatosha, maana wasomi wa dini mkitoka huko mnajaza vitabu ndani. Kwa hiyo mimi naona mtoto wangu akisoma somo la dini atanijazia vitabu ndani, ubora asome kizungu tu. Kuna watu wapuuzi. Hiyo dini ya Allah utaijua je bila hiyo vitabu? Hiyo dini ya Allah utaijua vipi bila vitabu? Hama maneno kuna zungumza na toa, sio kwenye kitabu. Ungejua aje kama sio hicho kitabu? Huu ni upuuzi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa li'adhu billah. Hadha huwa alladhi yakfur, yoyote mwenye kupuuzia dini, hana pupa ya kuisoma dini hiyo, huyu anakuwa ametoka katika Uislamu. Walakin in kana almar'u yarghabu al-'ilm wa yuhibbu al-'ilm walakinahu 'indahu kasl li'anna talab al-'ilm su'ab yatatallabu sabran. Ama mtu ambaye anapenda sana elimu na yuko na pupa ya kutafuta elimu, lakini akaacha kutafuta kwa sababu ya uvivu, mtu huyo akufurishwi. Kwa sababu elimu inahitaji subra. Wallahi, elimu inahitaji subra. Ndio maana utaona baadhi ya wa vijana hapa Burundi hataki kusoma dini. Lakini mkionana naye barabarani, bwana Abdallah, nifanyie maombi ya Warabuni, nataka kusoma dini. Kiangi pamejaa masomo ya dini hapa. Markazi pale, markazi yale masomo mahadi yalifungwa kukosa wanafunzi. Wakati tunasoma mahadi, tulikuwa tukiwa wanafunzi wengi kwenye klasi wa 10. Hapo tulikuwa wanafunzi wa 10 kwenye klasi, tunachoona kama tuko wengi sana. Sasa huyu kijana si mimi, nataka nataka kusoma dini kaka, nitafutie maombi ya Warabuni. Kwani hapa kuna dini? Nia yake huyo kufuata dini. Anafuata sijui niende Warabuni, kesho kutwa nije hapa ni vimbe vimbe, nifuate watoto wa kike ndo zao. Kama unataka kusoma dini, soma hapa. Kiange kuna masomo ya dini. Watu wametoka Kongo wanakuja kusoma hapa. Kwa huko Burundi masomo yako pale tena ya bure, unaambia tu unataka kusoma dini, lakini unakosa gisi vipi? Haujataka. Sawa? Kwa hiyo ilmu inataka subra. ويتطلب تحملا ويتطلب جلوسا نبلي فيله كوبيبا مندا كجيبا مندا نكوكا chini ili utafute elimu sawa. Kwa hiyo mtu anapokuwa mvivu huyo alaumiwi, lakini anatakikana afunzwe na vile vile alazimishwe kusoma. Ama yule ambaye anayacha elimu kwa sababu al-i'rad alladhi yadullu ala adami ar-raghba fi al-ilm aw karahiya al-ilm hadha huwa al-kufr wal-i'adhu billah. Yule mtu ambaye anapuuzia elimu, hataki kuisoma na anapupa ya kuisoma na akaichukia elimu, mimi sitaki ama masomo ya dini bwana, watu wanakuja kuchezea vitabu ndani ama masomo ya dini bwana, mtoto wangu sijui atakuwa nani baada ya masomo. Kama si fujo na uswahili, unapozungumza maneno kama haya unakuwa umetoka katika Uislamu. Kwa ni lazima elimu ya dini kila Muislamu kufanya nini? Kujifunza na kumfunza mtoto wake. Na vile vile ikiwa mzazi atapuuzia elimu ya dini, haimfunzi mtoto wake, huyu mtu anakuwa ametoka katika Uislamu. Kwa hani mambo makumi ambayo kanataja Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mambo makumi ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu. Na leo ndio tunamalizia, ndio mwisho wa kitabu hichi au risala hii. إن شاء الله تعالى تتشكوها كتابه جبيلي اللي توزكوا فنزانا دينيته يا الله سبحانه وتعالى. نكمون بأ الله سبحانه وتعالى تزدشي علمي. نكمون بأ الله سبحانه وتعالى تفاني توزكوا يفند دينيته. سبحانك اللهم بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.